صلی علی نبی نا پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع نا صلی علی شفیع نا صلی علی محمد عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول عنایت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول Thank you. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے زائرین حرمین طیبین، جو آج سے شروع ہونے والے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جو حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، اس میں شریک ہونے کے لیے پاکستان کے کئی شہروں سے آئے ہوئے زائرین حرمین طیبین اور دیگر اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں، یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اس سے ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اس سے پہلے کہ درود پاک کی فضیلت بیان کی جائے اور بیان کو مزید آگے بڑھایا جائے، آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ آج سے ہمارے اس حج تربیتی اجتماع کا آغاز بھی ہو رہا ہے. چند نیتیں ہم انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. تو دل میں نیت پائیں تو میرے جو میں کہتا جاؤں اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کہہ کر ان نیتوں کو دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. حدیث پاک میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے حج تربیتی اجتماع میں شرکت کروں گا. آج کے اجتماع کے لیے نیت کر لیجئے کہ توجہ کے ساتھ گفتگو اور دیگر معمولات سے فارغ ہو کر، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ادھر ادھر دیکھنے سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو وہ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، جب تھک جائیں تو پھر جیسے آپ مناسب سمجھے ویسے بیٹھ جائیں. یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب جب درود پاک پڑھایا جائے گا درود پاک پڑھوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا، بیان کے بعد اجتماع کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت کو بھی ادا کروں گا. یہاں میں بالخصوص جو حج تربیتی اجتماع میں فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی موجود ہیں اور جو دنیا بھر میں کئی مقامات پر ہمیں امید ہے کہ جمع ہو کر اس اجتماع میں شریک ہوں گے، ان سے گزارش ضرور کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم پورے تربیت اجتماع کے دوران رکھیں تاکہ جو اہم مدنی پھول تربیت کے حوالے سے ہمیں عطا کیے جائیں وہ ہم نوٹ کر لیں تاکہ سفر حرمین میں وہ مدنی پھول اپنی خوشبوئیں ہمارے ساتھ مہکاتے رہیں۔ درود پاک پڑھنے کے یقیناً بے شمار فضائل و برکات ہیں، مگر ایک ایسا واقعہ جو سفر حرمین طیبین کے درمیان پیش آیا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے فقط درود شریف ہی پڑھ رہا تھا، کسی نے اس سے کہا تجھے کوئی اور دعا یاد نہیں، کوئی طواف کی دعا نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے، والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا، میں بہت رویا۔ ذرا غور کیجئے، آج کے قافلے تو ایروپلین میں ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر قافلے جاتے اور ایک بے سر و سامانی کے عالم میں کسی لکو دک صحرا میں کسی کے والد کی طبیعت خراب ہو، وہ بیمار بھی ہو جائیں، ان کا انتقال بھی پھر ہو جائے اور انتقال کے بعد پھر چہرہ بھی سیاہ پڑ جائے، پیٹ بھی پھول جائے، کس قدر بڑی تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا، رات کی تاریکی چھائی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، میرے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس معطر اور معمبر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی، انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ اس مبارک ہستی نے جو کچھ فرمایا، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت جبھی تو لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ایک اور شعر ہے نا، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کہاں کہاں اور کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے، جب جب پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اے حرمین طیبین جانے والے حاجیوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، اس سفر میں قدم قدم پر درود پاک کو اپنا ورد رکھیے گا، انشاءاللہ عزوجل ہمیں بہت ساری برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اور دنیا بھر میں جو ناظرین حرمین طیبین جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے نا، تو شاعر یہ بھی تو لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آج ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہی سے حج تربیتی اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا منفرد حج تربیتی اجتماع ہے جس میں ہزاروں امید ہے ہمیں زائرین حرمین طیبین، کئی شہروں سے قافلے آ چکے ہیں، کئی پہنچ رہے ہیں، اور یہ یہاں تین دن ساڑھے تین دن کم و بیش قیام کر کے حج کے احکام، عشق و مستی کی باتیں، کیسے اس سفر کو کرنا ہے، یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی حج کا موقع آتا ہے، ساری دنیا میں ایک خوشی کی لہر مسلمانوں کے درمیان دوڑ جاتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی یوں کہیے کہ ارمان جاگ اٹھتے ہیں، اور گویا دل سے یہ صدا نکلتی ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کشاں کشاں اپنا رکھتے سفر باندھ رہے ہیں، ان کی خوشبختیوں کی معراج قریب آیا چاہتی ہے، پر کچھ یاد حرم میں اداس ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ حرم کی یاد میں تڑپنا، مدینے کی یاد میں مچلنا بھی سعادتوں والوں کا حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ مکہ پاک اور بالخصوص حج کے کچھ فضائل کے بارے میں سنیں گے، تاکہ مزید شوق حرم بڑھے، اور جو جا رہے ہیں ان کا مزید ایمان تازہ ہو، اور یہ ریئلائز بھی ہو کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ کوئی نارمل جرنی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کا عام سفر نہیں کہ جیسے بندے نے سامان اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا، یہ کعبے کی طرف چلنے والا سفر ہے، یہ سوئے حرم جانے والے قدم ہیں، یہ حج کے لیے اٹھنے والے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کاروان ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب بندہ احرام کی چادریں پہنتا ہے، اللہ اللہ، کچھ دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، کہ یا تو یہ کسی حرم پاک جانے والے کو سعادت ملتی ہے لباس پہننے کی، یا تو پھر جب کوئی دنیا سے بندہ جاتا ہے تو کفن پہنتے وقت یہ کیفیت بنتی ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانیں، جب جب کوئی احرام پہنتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت دل پر طاری ہو جاتی ہے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، ہائے ہائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے، یہ لباس پہن کر مکہ پاک میں حاضری عطا فرمائے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کہ کون زی احترام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا عالی مقام آیا۔ اور جب لبیک پڑھتا ہے کوئی حاجی، جب مکہ پاک جانے والا احرام پہن کر لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی بن جاتی ہے۔ اے حرم پاک کے جانے والوں، لبیک کو اپنا وظیفہ بنا لینا، تلبیہ کے معنی ضرور ذہن میں رکھنا، اور جب اس تصور میں آپ لبیک پڑھیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں، یہ پکار رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے مولا تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرا ہی ملک ہے، اے اللہ یہ نعمتیں بھی تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ حاضری کا تصور جما کر، رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانے کا تصور جما کر، جب ایک جانے والا حرم پاک کی طرف چلنے والا لبیک پڑتا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش کا عرش گونجتی ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ تصور میں ڈوب کر آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا صلوا على الحبيب. وہ پیارا پیارا کعبہ جو آج منبعِ حکمت منبعِ رحمت اس وقت ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ارے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس کعبے کے دیدار کو نہ تڑپتا ہو؟ ارے کون سا ایسا دل ہے جو کعبہ مشرفہ کے دیدار کے لیے نہ مچلتا ہو؟ کون سا ایسا انسان ہوگا جو کعبہ مشرفہ کے گرد پروانہ وار طواف کرنا اپنی زندگی کی بہت بڑی سعادت نہ سمجھتا ہو؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اسی کعبہ مشرفہ کے بارے میں سنتے ہیں. یہ کعبہ تعمیر کیسے ہوا؟ ارے بلکہ پہلے یہ سنیے یہ کعبہ ہمارا قبلہ کیسے بن گیا. یاد رکھیے میرے آقا علی صلاۃ والسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا. بیت المقدس مسجد اقصی جس کو آج قبلہ اول ہم کہا کرتے ہیں یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمان بھی اسی کی طرف نماز میں قبلہ کی طرف اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب ہوا یہ کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کفاروں نے غیر مسلموں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو یہ تانا دینا شروع کیا کہ آپ تو ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس پر ملال ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے. اللہ تعالی آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. یہ تاریخی واقعہ مسجد قبلتین کے مقام پر ہوا. آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں کہ جہاں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں اور ایک محراب اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ پہلے مسلمان اس طرف اس مسجد میں اسی مقام پر میرے آقا کے ساتھ نماز صحابہ کرام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی کی طرف رخ ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو اس واقعے کو کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ترجمہ کنز الایمان ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اب مسجد قبلتین میں نماز ہو رہی ہے, 4 رکعت والی نماز ہے, پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف مسلمان ادا کر رہے ہیں اور دوران نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیجئے. دوران نماز میرے آقا نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا اور صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیے, سوال نہیں کوئسچن نہیں, ارے نماز تو مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی ہے. یہ جاری نماز میں نبی پاک نے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا ہے. اللہ اللہ اطاعت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ سہارا صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی پاک نے رخ تبدیل کر دیا ہے, ارے ان کا ایمان تھا ہمیں تو رحمان بھی نبی کے در سے ملا ہے, نماز بھی نبی کے رب سے ملی ہے, قرآن بھی آقا نے عطا کیا ہے. ارے جو ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے. میرے آقا نے ڈائریکشن چینج کی, نبی نے رخ چینج کیا, سارے صحابہ بھی اسی رخ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشق میں رسالت کیا خوب لکھتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, ساری دنیا چاہتی ہے نا اللہ راضی ہو جائے, رب خوش ہو جائے, رب ہم سے صدا راضی ہو جائے, کہیے آمین. مگر اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی, رب نے قبلہ یہ عطا فرما دیا. تو اے مسلمانوں خاص طور پر اے حاجیوں جب کعبے کو جانا اور جب مسجد قبلتین کو جانا یہ تاریخی واقعہ ضرور یاد کیجئے گا اور اپنے دل میں مزید مقام مصطفیٰ کو بڑھنے دیجئے گا کہ یہ مقام اور شان اور مرتبہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی محترم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے نبی کا اگر یہ خیال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ چاہت ہے تو قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اب رہتی دنیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس قبلے کو اپنایا اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتی ہے. اب آئیے کعبہ مشرفہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرماتا ہے, جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے, بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے, برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, اور جو اس میں آئے امان میں ہو, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے جو اس تک چل سکے, اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مفسر شہیر خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائر العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی میں نے پہلے آیت تلاوت کی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کعبہ کو قبلہ بنایا جانا میرے آقا کو پسند خاطر تھا, حضور اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ہی میں کعبے کی طرف منہ کو پھیرا, مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا. مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو آپ کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبے کو قبلہ بنایا گیا ہے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کعبۃ اللہ کی تھوڑی سی تاریخ بھی سمجھ لیجیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے, جس کو اللہ عز و جل نے بیت المامور کی سیدھ میں زمین پر رکھا. جیسا کہ مروی ہے سیدنا آدم علیہ نبینا والی صلاحت وسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا, آپ نے حج بیت اللہ فرمایا, پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا, ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا. پھر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا تم حج میں کیا پڑھتے تھے, انہوں نے عرض کی ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا. اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بنواؤں گا, میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں. پھر کچھ وقت گزرا, سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا, وہ سبز زمرد کا تھا, اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ بھی تھا. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ اس طوفان میں غرق ہونے سے بچ جائے. اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک یعنی بٹوین حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا والی الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا. آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس کی نشانی بیان فرما. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا, ایک ایسا بادل آیا جس کی ڈائمینشن جس کی چوڑائی لمبائی اتنی ہی تھی جتنی کعبہ مشرفہ کی ہے. اللہ نے وہ بھیجا اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علی نبینا والی صلاۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے. اب بیت اللہ شریف جہاں آج ہے وہاں جا کر یہ بادل رک گیا. اچھا آپ کو پکارا گیا اے ابراہیم اس بادل کے سائے پہ بنیاد رکھو, یعنی جو بھی اس کا شیڈو ہے سایہ ہے اس پر بنیاد رکھو نہ کم نہ زیادہ. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے جاتے ہیں. اللہ کا ایک نبی پتھر دے رہا ہے, دوسرے خلیل اللہ کے نبی تعمیر کر رہے ہیں, اور جبریل امین بتاتے چلے جا رہے ہیں کیسی مقدس جگہ ہوگی. اللہ اللہ. مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اب یہ تو ہو گیا کعبہ شریف کی تعمیر کیسے ہوئی. اب کعبہ مشرفہ کے ساتھ ایک پتھر بھی, مبارک پتھر بھی موجود ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا آتا ہے احیاء العلوم میں, حضرت امام محمد بن محمد غزالی بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ کیا ہے, کعبے سے وعدہ کیا ہے, ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے منیمم, کم سے کم. اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دے گا, اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. اور جن لوگوں نے ان کا حج کیا ہوگا, اے حاجیوں مبارک ہو, کیا فرماتے ہیں, جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے, اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے, یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے, اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا, اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق کو صداقت کے ساتھ بوسا دیا ہوگا. اللہ اللہ, حرم پاک میں کیسی کیسی مبارک چیزیں موجود ہیں کہ انسان سوچتا چلا جائے تو دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. بیت اللہ شریف کو عتیق بھی کہا جاتا ہے, کس لیے کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے 2000 سال پہلے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا, اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا, اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط نہ کیا, جس نے بھی کعبے کے ساتھ برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت سیدنا ابوبکر واسطی فرماتے ہیں اس کو عتیق یعنی آزاد گھر, عتیق کہتے ہیں آزاد کو. عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ذرا سوچئے کیسی مبارک جگہ ہے. اب وہ خوش نصیب جو کعبے کا طواف کر آئے ہیں, اور وہ خوش نصیب جو کرنے جا رہے ہیں, وہ تو جھوم جائیں, اور جو اب تک نہیں گئے وہ اپنے دل میں مزید طواف کی, کعبے کے دیدار کی, مکے کی حاضری کے شوق کو بھڑکنے دیجئے. یہ یاد رکھیے, یہ کبھی نہ سوچئے کہ میں غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, میرے پاس اسباب نہیں, ارے پاسپورٹ اور ٹکٹ نہیں, میں کیسے حرم پاک جاؤں گا. ارے وہ رب کریم ہے, وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے بلوا لیتا ہے. آپ نے دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھے ہوں گے, ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں, بہت پیسہ, دنیا دیکھی مگر دیکھا نہیں, دیکھا تو مکہ نہیں دیکھا, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. اور آپ نے ایسے بھی غریب دیکھے ہوں گے جو بظاہر بڑے مفلس نظر آتے ہیں مگر آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا ہے, رب نے کرم کیا انہیں حج کی سعادت مل گئی. تبھی تو شاعر لکھتا ہے نا, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو تڑپ پکی ہونی چاہیے, التجا سچی ہونی چاہیے. آئیے سنیے تو صحیح, ارے کعبے کے دیدار کو ہماری آنکھیں کیوں نہ بہیں, ارے کعبہ مشرفہ کے قریب جانے کو ہم کیوں نہ مچلیں. یہ کعبہ قیامت کے دن اپنے طواف کرنے والوں کی کیسی صفات کرے گا, سنیے اور جھوم جائیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو. کعبہ مشرفہ کے بارے میں آتا ہے سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں تورات شریف ہے, اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا, جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی, اور وہ کیا کریں گے, اللہ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر, سونے کی زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ. فرشتے جائیں گے, زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے, ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل, تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر, کعبہ عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما, تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی میں نے تیری درخواست قبول کر لی. حضرت سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں پھر مکہ پاک کے مردوں کو اٹھایا جائے گا, جو اہل ایمان مکہ پاک میں تدفین جن کی ہوئی ہوگی انہیں اٹھایا جائے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے, وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہہ رہے ہوں گے. فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل, اب تو محشر کی طرف چل. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کر لی جائے. فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے, انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا, انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک کے حج ادا کیے, مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما, ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور مولا انہیں بھی میرے گرد جمع کر دے. ہائے ہائے کعبہ آقا کی گناہگار امت کے لیے سفارش کر رہا ہوگا, ایسے گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت کرے گا جس نے کعبے کے گرد طواف کیا ہوگا. تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیرا طواف کیا مگر طواف کے بعد پھر گناہوں میں پڑ گئے, ان پر اصرار کر کے اپنے لیے جہنم واجب کر لی. ذرا غور سے سنیے گا, ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں مکہ پاک مدینہ طیبہ دیکھ کر بھی نہیں سدھرتے, گناہ جاری ہے. فرشتہ کہے گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں تیرا طواف بھی کیا پھر بھی اتنے گناہ کیے کہ جہنم واجب کر لیا. وہ کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میں تجھ سے انہی گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اے اللہ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو اب وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ الگ ہو جائے. اللہ عز و جل ان سب خوش نصیبوں کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آج تک تو آپ نے مسلمانوں کو تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہوئے سنا تھا, وہ دن ہوگا جب کعبہ لبیک کہے گا. اور کعبہ کی تلبیہ کیا ہوگی سنیے, لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر فرشتے کعبہ مشرفہ کو کھینچتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائیں گے. وہ خوش نصیب جنہوں نے کعبے کا طواف کیا, وہ خوش نصیب جنہوں نے کعبے مشرفہ کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے غلاف کو ہاتھ لگائے, وہ خوش نصیب جن کے جسموں نے کعبے کی غلاف کو چھوا ہے, ان کی قسمت پر رشک آ رہا ہے. اور جو جا رہے ہیں اس مبارک سفر پر وہ بھی سوچیں کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. خدا را پورے سفر میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا جانے والوں کہ میں اس سفر کے قابل نہ تھا. ارے جہاں جانے کے لیے کروڑوں تڑپ رہے ہیں وہاں میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے. ارے مجھ سے زیادہ نیک لوگ, میں تو گناہگار سیاہ کار, لاکھوں نیک لوگ تڑپ رہے ہیں, پرہیزگار مچل رہے ہیں, عاشقان رسول ہچکیاں باندھ رہے ہیں, اور میری اتنی خطائیں, میرے اتنے جرم, تیری اتنی نافرمانیاں, اور پھر بھی مجھے مہمان بنایا جا رہا ہے, پھر بھی مجھے بلایا جا رہا ہے. ارے دنیا میں جو کوئی ایک بار کسی کو تنگ کرے وہ اپنے گھر اسے نہیں بلاتا کہ میں اس کو نہیں بلاؤں گا, یہ مجھے تنگ کرتا ہے, یہ میری بات نہیں مانتا, یہ بدتمیز ہے. ارے رب کی کرم نوازی تو دیکھو, کون سا زندگی کا ایسا دن ہے جب ہم نے اس کی نافرمانی نہ کی. زندگی میں کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں جس میں گناہ نہ کیا, مگر میرے رب کا احسان تو دیکھو کہ پھر بھی ہمیں وہ اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے, پھر بھی ہمیں چنا جا رہا ہے، پھر بھی بلایا جا رہا ہے اس مغفرت کے سفر کے لیے، اس رحمت کے سفر کے لیے، اس برکت والے سفر کے لیے۔ مگر حاجیوں ایک بات یاد رکھنا کہ وہاں جا کر شکوے شکایتیں مت کرنا، وہاں جا کر آسانیاں اگر نہ ملے تو تکلیفوں کا واویلا مت کرنا۔ ایک بات ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ میں مجرم ہوں اور بھاگا ہوا مجرم ہوں، اپنے مولا کے دربار میں مغفرت لینے جا رہا ہوں، اپنے جرم بخشوانے جا رہا ہوں۔ ارے سچ بتاؤ، جب کوئی مجرم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو اس کے نخرے نہیں ہوتے کہ مجھے آرام دیا جائے، مجھے کھانا دیا جائے، مجھے جناب آسانیاں دی جائے۔ مجرم کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ ایک تصور ذہن میں بنائے رکھنا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، میں جانب کعبہ نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف کوچے جانا کے قابل کون سمجھے گا، طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، کہاں میں اور کہاں اس کعبہ مشرفہ کا نظارہ۔ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اے حاجیو سنو سنو، تم خود سے نہیں جا رہے، تمہیں بلوایا گیا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں۔ سنیے سنیے، یہ حج کا بلاوا ملتا کیسے ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ عز و جل کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوئی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ نے عرض کی، میری آواز مولا لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تیرا کام ندا دینا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا، تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی، بتوں تو جنوں نے، انسانوں، پتھر، مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتیلے میدانوں، ہر خشک و تر نے آپ کی اس ندا کا جواب دیا۔ مشرق و مغرب باروں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا۔ سب مل کر پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك۔ ایک تو آج ہم لبیک پڑھ رہے ہیں اور ایک اس وقت روحوں نے لبیک پڑھی تھی۔ علماء فرماتے ہیں آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا، جس نے ایک مرتبہ اس وقت لبیک کہا تھا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ کہا وہ دو مرتبہ، جس نے تین مرتبہ اس وقت جواب دیا وہ تین مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، ابھی تو بات ہی ہم نے مکہ پاک کی ہے۔ آئے ہائے، یقیناً مکہ پاک کی شان بیان کی جائے، زمزم پر جائیں تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمزم شریف، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسی زمزم میں جنت ہے، یہ زمزم میں کوثر ہے۔ منافق اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان زمزم شریف کو پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ زمزم شریف پیٹ بھر کر پیجئے گا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا خیال، وہ بی بی ہاجرہ کی یادیں، حضرت اسماعیل کا پیاس سے بلکنا، وہ منا اور عرفات کی شانیں، کیا کیا بیان کی جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تین دن یہیں پر ہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی، مکہ پاک کی باتیں ہوں گی، مدینہ طیبہ اللہ اللہ۔ سچی بات تو یہ ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ارے مدینے کی بات بھی کرنی ہے، مدینے شریف جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ مدینے کا کچھ اور ہی تقدس ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مدینے جانے والا مدینے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور راہ مدینہ کو دیکھتا ہے تو دل سے صدا نکلتی ہے، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم یہ جانے نو، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جہاں سے جہاں میرے مولا کے در کی ہے، معراج کا سما ہے۔ کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کے اس کلام پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھیے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ مکے کی باتیں، مدینے کی باتیں، وہاں کے فضائل، وہاں کے آداب ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت سے سنتے چلے جائیں گے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی حج کیا، مکے کی بہاریں دیکھی، مکے کی برکتیں دیکھی، پھر ایسا کلام لکھا کہ مدینے کی یاد نے تڑپایا۔ اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کی پہلی لائن میں تو اعلیٰ حضرت مکے کی بات کرتے ہیں، اور جب دوسرا مصرع لکھتے ہیں تو تذکرہ مدینہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلہرا دیکھو، آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے پرنالا ہے نا پیارا پیارا، بارش ہوتی ہے اس سے کرم کے چھیٹے برستے، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، آئے ہائے اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ کعبہ مشرفہ میں جاتے ہیں، ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، پر پرہیزگار اور عبادت گزار آدمی بھی کانپنے لگتا ہے، اور جب مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو غلاموں کو بھی چین نصیب ہو جاتا ہے، گناہگاروں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امان میں آ گئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود، خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ پھر لکھتے ہیں جب پرنالے کو دیکھا ہوگا، اس طرف نظر گئی ہوگی کہ یہی رخ مدینے کا ہے، میرے آقا کا روضہ اس طرف ہے، یہ پرنالہ مدینے پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں درباروں کی حاضری عطا فرمائے, ان جانے والوں کے صدقے مولا ہمیں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے. اے رب کریم تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا, جہاں ہر سال لاکھوں کو بلواتا ہے آج تیرے گھر کے مہمانوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اے مولا ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمارے نصیب میں بھی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان سب سے گزارش کروں گا یہ تین دن بہت برکتوں والے ہیں, یہ تین دن بڑی رفعتوں والے ہیں. کبھی تو بات ہوگی مکے کی, کبھی بات ہوگی مدینے کی, کبھی بات ہوگی آقا کی مکی زندگی کی, کبھی بات ہوگی مدینی زندگی کی, کبھی خوف خدا میں آنسو بہیں گے, کبھی عشق رسول میں دل تڑپیں گے, کبھی تو احرام کا طریقہ بتایا جائے گا, کبھی عرفات کے وقوف کی بات ہوگی, اور پھر عاشق مدینہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں مدینے کا عشق ڈال دیا ہے جب وہ مدینے کی حاضری کا طریقہ بتائیں گے پھر تو بات ہی کچھ اور ہوگی. تو یہ تین دن کہیں نہ جائیں. آپ جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, اگر تو کراچی میں ہیں, باب المدینہ میں ہیں یا قریب کہیں ہیں, فیضان مدینہ میں تین دن کے لیے آ جائیں, یہ رفعتوں اور رحمتوں کی برسات میں شامل ہو جائیں. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ یہ اب اگلے جو تین دن ہیں یہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے. صلوا علی الحبیب. اب انشاءاللہ اپنے معمولات تمام اسلامی بھائی پورے کر لیجئے. ہر جمعرات جو ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, سب سے پہلے جو درود پاک پڑھایا جاتا ہے, بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ, جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف حاجیوں کے لیے بہترین تحفہ رفیق الحرمین. رفیق الحرمین صرف 70 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر حاصل فرمائیں. بالخصوص وہ اسلامی بھائی کہ جن کے گھر سے عزیز اقربا مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, آپ تحفے میں انہیں دیجئے تو صرف رفیق الحرمین دیجئے, انشاءاللہ عز و جل ہر مقام پر یہ کتاب ان کے کام آئے گی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی وی سی ڈی بیان حج کا طریقہ. حج کا طریقہ امیر اہل سنت کا جلوہ بھی دیکھیے, حج کا طریقہ بھی سنیے اور دیکھیے کہ امیر اہل سنت کس طرح احرام باندھتے ہیں, کس طرح طریقہ بتاتے ہیں صرف 25 روپے ہدیہ پر. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان مدینے کی حاضری یہ وی سی ڈی صرف 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. اسی طرح نگران شورا کا سنتوں پر بیان, حج کی نیتوں کا بیان یہ ڈی وی ڈی ہے, 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. نگران شورا کا بیان عاشقان رسول کا حج یہ بھی ڈی وی ڈی کی صورت میں 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اسی طرح زیارت حرمین طیبین یہ دو کیسٹوں پر مشتمل ڈی وی ڈی موجود ہے, یہ صرف اور صرف 65 روپے ہدیہ پر مکتبے پر دستیاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جیسا کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ آج سے حج تربیتی اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے, تو وہ اسلامی بھائی جو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے آج عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ نیچے طے خانے میں, فیضان مدینہ کے طے خانے میں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ اور حج تربیت کا جو امیر اہل سنت کا بیان ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. تو بالخصوص حاجی اسلامی بھائی جو دور دراز سے سفر کر کے ہیں وہ بھی اور تمام اسلامی بھائی توجہ سے سماعت کیجئے کہ چونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں, حفاظتی امور کے معاملات ہیں, تو اپنے تمام سامان وغیرہ کو باہر ہمارے کاؤنٹرز بنے ہوں گے, آپ وہاں جمع کرا دیں گے, اس کا ٹوکن لے لیں گے, آپ بالکل یوں سمجھ لیں یہ بھی آپ کی ایک ایئرپورٹ سے گزرنے کی ٹریننگ ہو جائے گی. تو آپ تمام سامان کو باہر رکھ کے اندر جائیں گے تو جلدی آپ واک تھرو گیٹ سے کراس ہو جائیں گے اور امیر علیہ سنت کے قریب جگہ حاصل کر لیں گے. تو انشاءاللہ عشاء کے بعد نیچے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوں گے اور جتنے اسلامی بھائی انشاءاللہ موجود ہیں نیت کریں کہ ہم سب مدنی مذاکرے میں حج تربیت کے بیان میں بھی شرکت کریں گے. تو اپنے ہمارے حفاظتی امور کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون رکھیے گا. اسی طرح کل انشاءاللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں صبح سے انشاءاللہ جو ہمارا جدول ہوگا مدنی مذاکرے کے بعد تہجد فجر فجر کے بعد انشاءاللہ مدنی حلقہ بھی ہوگا، پھر کل انشاءاللہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی تربیتی بیان ہوگا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ حلقے وغیرہ لگتے رہیں گے، دعائیں وغیرہ یاد کروائی جائیں گی، اور کل رات بھی انشاءاللہ امیر اہل سنت کل بھی ہفتے کو بھی اتوار تک انشاءاللہ امیر اہل سنت روزانہ رات ہماری تربیت فرمائیں گے، اور کل فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز با جماعت 8:15 بجے ادا کی جائے گی، 8:15 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی، اور اس کے بعد اسی طرح طے خانے کے اندر انشاءاللہ بیان اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب میلاد ہال میں، جو ہمارا طے خانے میں جگہ ہے، میلاد ہال میں انشاءاللہ ہماری یہ ترکیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب، تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور جماتے ہوئے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جو اللہ، حافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، يا رب بيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا التول والإنعام، يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله، يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله، يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله، يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله، يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجليل، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، اے گناہ کرنے کے باوجود خطائیں کرنے کے باوجود بھی اپنے بندوں کو اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضری کا شرف دینے والے مولا، تیرے دربار میں تیرے گناہگار سیاہ کار سیاہ شعار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، آج فیضان مدینہ میں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں اس دعا میں شامل ہوں گے مولا، اپنے خطاؤں پر اپنے جرموں پر نادم ہے مولا، ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مولا، اتنے گناہ کیے کہ ہمیں تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں، کس کس جرم کی معافی مانگے مولا ہمیں ہمارے جرم بھی یاد نہیں، مگر رب کریم ایک ڈھارس ہے ایک تسلی ہے کہ تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے بہت گناہ ہیں ہم مانتے ہیں لیکن تیری رحمت کو ہمارے گناہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آج تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں مولا جن کو تو نے اپنے گھر حاضری کا اذن دیا ہے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، اے اللہ تیرے گھر کے زائرین بھی آج فیضان مدینہ میں اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے، ان قریب یہ تیرے گھر کا سفر کریں گے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ہو سکتا ہے اس وقت لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوں، اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ یا سب سے نیک بندی ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما لے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، اے اللہ تو معاف نہ کرے گا ہم کس سے معافی مانگیں گے مولا، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، ہمارے دوستوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں، آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے، جس طرح ماہ رمضان نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دی مولا، ہمیں اب بھی نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، مسجدوں میں ہمیں وقت گزارنے کی توفیق دے دے، اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، اے رب کریم ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، تیرے خوف میں بہنے والی آنکھیں دے دے، اے اللہ ہمارا نام تیرے ناپسندیدہ اور نافرمان بندوں کی فہرست میں نہیں، بلکہ مولا ہمارا نام تیرے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کر لے، اللہم اکتبنا مع الشاہدین، اللہم اکتبنا مع الراشدین، اللہم اکتبنا مع الساجدین، اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہماری بری عادتیں دور فرما دے، گناہ بڑے کر لیے مولا، بڑی خطائیں کر لی، اب اس گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے، بناوٹ سے بچا لے، دکھلاوے سے بچا لے، عجب سے بچا لے، خود پسندی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں مخلص بنا دے، اے رب کریم تیرے کئی خوش نصیب سفر حرمین کی طرف روانہ ہوا چاہتے ہیں تیرے بندے اور تیری بندیاں، اور کئی ایسے ہیں مولا جو حاضری کی تمنا دل میں لیے تڑپ رہے ہیں مولا، جو جا رہے ہیں اے اللہ ان کا سفر قبول فرما لے، ان کے لیے آسانیاں کر دے، قدم قدم پر رہنمائی فرما، اے اللہ با ادب حاضریاں اور مقبول حاضریاں عطا فرما، سنتوں کے مطابق مناسک ادا کرنا نصیب فرما، خیر و عافیت کے ساتھ پورا سفر نصیب فرما، اور مولا جو نہیں جا پا رہے لگر حاضری کی تمنا دل میں لیے تڑپ رہے ہیں، اے رب کریم تیرے خزانے میں کمی نہیں، ان جانے والوں کا صدقہ جو تڑپ رہے ہیں مولا انہیں بھی کعبہ دکھا دے، کئی ایسے مولا جنہوں نے آج تک فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے، مولا ہمارے مقدر میں بھی کوئی ایسا دن لکھ دے جب احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم بھی کعبہ مشرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اے اللہ ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کا حسین منظر دکھا دے، ہمیں بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب کر دے، آب زمزم تبرکن تو پیتے ہیں مولا، کبھی بیر زمزم پر جا کر جی بھر کر زمزم کا پانی پینا نصیب کر دے، اے اللہ ہمیں بھی منا کی راتیں عطا کر دے، ہمیں بھی عرفات کا دن نصیب فرما، ہمیں بھی مزدلفہ کا وقوف عطا کر دے، پھر ہمیں بھی جھومتے ہوئے تڑپتے ہوئے آقا کی یاد میں مچلتے ہوئے مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما دے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اے اللہ ہم سب کو بار بار سال میں کئی کئی بار آقا کے قدموں کی با ادب حاضری عطا فرما، اے اللہ بار بار عمرے کی سعادتیں عطا فرما، بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرما، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں جنت المدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، اے رب کریم پچھلے دنوں ہمارے وطن عزیز میں دو بڑے حادثات ہوئے، مرکز اولیاء لاہور میں اور باب المدینہ کراچی میں آگ لگی، سینکڑوں عاشقان رسول مولا اس دنیا سے چلے گئے، کئی زخمی ہیں، کئیوں کے گھر اجڑ گئے، اے مولا جو شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما، جو زخمی ہیں مولا انہیں صحت یابی عطا فرما، جن کا نقصان ہوا مولا غیب کے خزانوں سے وہ نقصان پورا فرما دے، اے اللہ بارش اور سیلاب میں جو بے گھر ہو گئے انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما، اے رب کریم ہم سب کی جان مال عزت